płomienia HP. Nielegalne życie, nielegalne zajęcia, nielegalne akcje w nielegalnych miejscach. Adrenalina nie pozwala nam przestać. Nielegalny biznes jest nasza ręka. Nielegalne życie, nielegalne zajęcia, nielegalne akcje w nielegalnych miejscach. Adrenalina nie pozwala nam przestać. Nielegalny biznes jest nasza ręka. Ten towar szybko pany był w ukryciu sprzątnąć. Ten towar chciałoby zbyt wielu typów. Na ten towar oko mają nawet rządowe agendy. Kiedy tylko się ukaże, będą chcieli się zemścić. Nielegalnie opowiemy o legalnej prawdzie. Tego skurwysyny obawiają się najbardziej. Legalna władza przynosi nielegalne zyski. Ta zachłanność do szmalu działa jak zwierzęcy instynkt. I wciąga to łatwo. Trudno z tego się wydostać. Jak grasz na nielegalu, musisz tym wyzwaniom sprostać. Czy w nielegalnym świecie wygrasz wcale nie jest pewne. Musisz sobie zdawać sprawę, jakie będą to. Ja też gram na nielegalu, może na innej płaszczyźnie. Wielu chce pokonać mnie, ale wciąż jestem mistrzem. Nielegalny sam system, wyśle nielegalny przekaz. Dzisiaj będziemy tutaj, jutro na innych osiedlach. Nie będą w stanie zlokalizować źródła. Te bloki skryją nas tak jak Wietkong dżungla. Jesteśmy nielegalną hip-hopową partyzantką, która opanuje w krótkim czasie całe miasto. Tak, przyznajemy się w mass mediach otwarcie. Odpowiadamy za te miejskie nielegalne akcje. Będziemy walczyć nielegalnie o legalną prawdę, bo kiedyś w końcu chcemy żyć tu normalnie. Nielegalne życie, nielegalne zajęcia, nielegalne akcje w nielegalnych miejscach. Adrenalina nie pozwala nam przestać. Nielegalny biznes jest nasza ręka. Nielegalne życie, nielegalne zajęcia, nielegalne akcje w nielegalnych miejscach. Adrenalina nie pozwala nam przestać. Nielegalny biznes jest nasza ręka. This is this is not a pop album. And by the way, to życie nie dla wszystkich, przynajmniej tak sądzę. Te akcje nie dla wszystkich, kończą się dobrze. Te miejsca nie dla wszystkich, stoją otworem. Te zajęcia oznaczają czasem problemy spore. To może fascynować tak jak akcje z dobrych klipów. Takich przykładów mogę rzucać bez liku. Kolesie w biały dzień opierdolą ci biuro, albo w kilka sekund odjadą twoją chują. Wiem, że to ma urok, takie życie na krawędzi. To nęci, mimo wszystko wielu widzi sens w tym. To cię kręci, chociaż trudno się wywinąć. To przymieli cię wyrzuci szybko jak zdążyło przyjąć. Tu da radę tylko ten o stalowych nerwach. Każdy daje radę na nielegalu przetrwać. A wiesz, co ziomów najbardziej w tym kręci? Że sami ustalają wysokość swojej pensji. Charakter profesji i godziny pracy. Kombinując ciągle nieźle, wychodzą na tym, to oddzielne dwa światy. Pierwszy dla każdego, a ten drugi przeznaczony tylko dla kumatych. To nie prosta zabawa, ten nielegal ma granicę. Kiedy ją przekroczysz, możesz spieprzyć sobie życie. Wiem, że cię to jara i rozpala w tobie płomień. Lecz gorący towar może parzyć jak ogień. A twój koniec jest bliższy niż się możesz spodziewać. Zbyt mało dzieciak, jeszcze wszedłeś w ten temat. Prosty schemat, skończysz szybko ten epizod. To gra dla zawodowców, amatorzy muszą zginąć. Tam kino jest spokój, ale zejdź już na ziemię. Nie możesz ciągle żyć w świecie swego LCD. Jestem pewien, wiem jak zachować ten balans. Ale też na to słyszysz, na nielegala. Nielegalne życie, nielegalne zajęcia, nielegalne akcje w nielegalnych miejscach. Adrenalina nie pozwala nam przestać. Nielegalny biznes jest nasza ręka. Nielegalne życie, nielegalne zajęcia, nielegalne akcje w nielegalnych miejscach. Adrenalina nie pozwala.